मैं खोया तो ढूंढ न आइयो, चुपके से एक ख्वाब में जाइयो, फोटो के सद से मुझे बुलाइयो। यही हूँ मैं, कहीं ना गया तुझे छोड़ के मैं। यही हूँ मैं, यही हूँ मैं, जिया हूँ तुझे ही तोड़ के मैं। कहने दिल की बात तू आइयो, आंखों से फिर सब कह जाइयो, मेरे अनसुने गीत तू गाइयो। यही हूँ मैं, कहीं ना गया तुझे छोड़ के मैं। यही हूँ मैं, जिया हूँ तुझे ही तोड़ के मैं। जितनी हो जाने दे, पास लेना रहे मंजिले, मिल जाए जो भी खो जाने दे, रास्ते संग चले। जब रात कोई ना ढले, सुबह मैं बन जाऊंगा, बहाने से तेरे लब छू लूंगा, ना हो के भी हो जाऊंगा। तन्हाई में ना घबराइयो, मिलने एक लम्हे तू आइयो, उस लम्हे में ठहर सजाइयो। यही हूँ मैं, कहीं ना गया तुझे छोड़ के मैं। यही हूँ मैं, जिया हूँ तुझे ही तोड़ के मैं। China, मैं सुपर गर्ल फ्रॉम चाइना।